أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة القلم د څلور دیرشم آیات څخه شروع پر اووه څلوېښتم آیات باندې دا ختم شو. دا اوله برخه چې تر اتلسم تر یو څلوېښتم آیات پورې ده، په دې کې الله پاک د کفارو د یو زعم او د یو ګمان ابطال کوي. هغه دا دی چې د پرون د درس اخرنی آیات چې دا سبق پر ولاړ دی، هغه خو نو دغه و چې الله پاک ولا عذاب الاخره اکبر لو کانو یعلمون، چې هغه مثال یې ورته پیش کړي چې معنی لکه هغه د باغ والا خاوندان چې الله امتحان کړ، نو امتحان دا و چې د دنیا عذاب یې ورلره ورکړي، په د نعمت شکر یې نه کوي یا د الله ښه باغ ورکړي. نو د مکې مشرکان هم الله وایي ما دغسې په امتحان کې اچولي، اس داسې ښایسته نبي، اخر الزمان نبي، افضل الرسل، دا تیس تسیس په مکه کې مبعوث دي، کې شکر نه ادا کوي چې ایمان پر راوړي. الله ادا لا دا تهمتونو عیبونه پر لګی چې بره واده چې دی لیونی د لیونتوب دغه پرژ، نو هغه دا پخې الله وکړه چې نو دغسې به اخر در وشي، بره به پر تسې باندې چې دی عذاب راشي. نو دنیوي عذاب خو څه کوي، ته خو د اخروي هم غواړې، ولې هغو خلکو فقط ګناه وکړه، کفر یې نه وکړي، ستا ګناه خو سر دې سر حد ورتېر ده پر پیغمبر تهمتونه د لیونی ږدي. نو عذاب د اخرت تر دغه لا غټ دی درته ګوري. لو کانو یعلمون، که دوی پوهېدی داسې بیا نه کول، یا کاش که دوی پوهېدلی په خبره باندې. نو د دغه اخرنۍ خبرې چې ما درس پر ودرېدی د کفارو په دې مقابله کې یو خبره وه، د دوی یو زعم هغه دا وبر هلته ده ته ګوره، دوی مشته وایي چې ول عذاب الاخره اکبر، د اخرت عذاب غټ دی. نو زما او د اخرت عذاب یو سره څه، موږ ته خو الله ثوابونه راکوي، موږ خو دلې د مکې متولیان یو، دلې دلته د حاره پراته یو، مانا موږ ستانه خلک یو، الله پاک موږ ته ثوابونه راکوي. نو په دغه څو آیاتو کې چې هلته اوس موجود تر دوه څلوېښتم آیاته چې یو میوکشف عن ساق تر هغه ځایه، د دوی د دغه زعم بتلان الله کوي چې دا خبره یې غلطه ده، د ځان سره جوړې دروغجنه، الله ثواب دوی ته پر څه شي ورکوي، څه شی کړي دي، نی لکه زمر زینی خلق سیجی دا غره کم ایس دی بنده بمزگی نبا دروجه پا بندی نبا دجین پا بندی تا منا دو نغطه چی زو بخی نزوال جنت گرزره دیز ما پردوس جنت سمادی نو خدا غلط تا منا دو نو اللہ تعالی دا جنت دا فاره چی دی اغا معیار دی چی دا جنت چی دی چی سره گتی معیار تقوات دا اللہ سب دی بریش تا دا اللہ دا رسول سر جنگ که دا اللہ سر دوغا نکدر جلا وره او غاید جنتونه که دایس په مضمون په یوه لکه وس خلق چې مال سم دم ته قران صریح احکام دې نه مانی مګر غواړي چې جنت وای ته چې وځه کاپیر وو سرته چې کاپیر نه شکر لري نه لکه لري خو ته دغه رقم دې قران هر حکم چې دې چې ته وینې هغه ته دم لایان حکم بوجه د خدای نه بوجم او یې ام جنت یې هم مسلمان دا رقم خدای غلط غلط یعنی دغه سی یو زعم د کفار وو هغه یې الا څنګه باچري اول هغه معیار دې جنت چې ګټ کیږي هغه داسې ان به شک للمتقين خاص متقين لره نبل چاله عند ربهم پنيز در رب ددي جنات جنتون دي النعيم د نعمتو وسخن مزاب دي جنات النعيم جنتون دي د نعمتو معنا دراحت نعمت کی انسان نخبره وسای ادخل کو پرچان برا و الله سب شي خان ي سوق چير په نعمتو کی نو د ډيره وسای څخه نو الله و دغه متقين لره کفار لره نه د دې د لپاره جنات کې د چا نعیم د نعمتو نو دغه کفار د مکه دا اوس متقین دي بابا خو پر نبی علی السلام یې هغه تهمت چې د لیونی پر جنو دا ستا توقع غلطه ده چې جنت ما دي زولې د رخت ور لویږي فسید سالا فرمای وای اف نجعل المسلمین ایا فنجعل نو مش ګرځو المسلمین مسلمانان چې تابع داران دي د الله تعالی د حکم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم دا موږ ګرځو کل مجرمین لکه دغه نه فرمانه خلق د سرکشه مناست تاسو څنګه قضاوت دي استفهام انکاری دي الله روزه دغه رقم کوم چې زه به مجرم چې د ګردو مری د الله تعالی د جن مخالفت کړی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کړی دا مجرم او بل هغه مسلم منا تابع دار چې د الله امر تم دی وای چې پر سر سترګ مې منلې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت هم پر سر سترګ منلې دي دغه هغه نو الله عزت هغه سره برابر و ما نو دغه غلطه په سلا ته کې چې ثوابونه خو زما دي جنت خو نو زه زمزه نو رخت وې زم تا کړی چې شي فنجعل ايا فنجعل نو مش ګرځو الله وای المسلمین مسلمانان دا د دې ګرځو کل مجرمین لکه مجرمانو دغه ګناکاران دا څنګه ګرځو ما لکم کیف تحکمون ما لكم تشان دي تشلدر كيف تسنگ تحكمون تش دا حكم تسنگ كيش گر سر استاب ولا اس قزاوات لرا دا كم تسنگ فيس لا كي اخر گه فقبل گريوان كي سر كشت كو گور نو تد جنتو مستحق چدا لو تعالى حكم دي تادر شول اند كري د رسول الله صلى الله عليه وسلم نبوت نه مني او غير جنتو نو چز ما ود عذاب سر اس زخن جنتو تز جنت في سراغ د وسج د متقيد فاردي د متقيد چني يغت نه نو كافر او تقوا د سر راضي خو نه راضي گر سر او بل تد سنگ في سر لا كي مسلمان او مجرم دا بدوار سر برابر ما لكم كيف تحكمون دا سر كم حكم دي كدا اس بدا خبر شپ وي سنگ ش منظم دي ما سشان دي لكم تشلر ما دماغ دي خراب شي تخولي كيف سركم تحكموا تسحكم كي داس انه في سلال قران بل زيهم واي في سوره الصاد فاتي وشتم نمبر ايات قال تعالى فاك دي شوي ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في سوره الصاد دي اي مش اغا كسا شو غو ايمان را وريري او عمل الصالح كردي دا مش دي سيغرزو لك مفسدين فمزك كي فساد خبر كردي چي په حاشي وعرياني د دو ملک ترا وړل وس بده یو د بل سړی چې هغه تقوا کړی دا دواړه په درجه کې سره برابر هلا وس دا رقم کو په غیات کې داس پرمای په سیب سوای اله ته داس چې هغه په سات خبزه کې کړی په سیو ام نجعل المتقین کالفجار ایا زه متقی لکه فاجر دغه سی وګرځوم دلته مجرم ما زیات یالته متقین او فجار الا دا د وزه سره برابر هم نه دی بلته په پای کې دغه خبر د شماله کوم کوي په تحکمون دا څنګه حکم دی چې څنګه فیصله کوي فسألا فاقوي أم لكم كتاب فيه تدرسو أم أيا لكم تسلر إيه كفار كتاب يو أسماني كتاب ستا فيه شباقي كتدرسو نتس داغ خبر وايست كما دا فسيه چه إن بيشاك لكم تسلر فيه باقي كتاب كي لخاما خاما أغجة تخيرون جتس خوشوي کتاب کې داسې لیکلي تاسو دغه خبره پکښې کې ویلې ده چې تاسو به نو چې کوم څه تاسو غواړئ هغه به تاسو ته درکول کېږي هغه رقم نه ده نو ام آیا لکم تاسو لرې کتاب شته کتاب معنی آسمانی چې برا ور ورته تعقیب شي لکه خو زموږ سره د آسمان کتاب را سره دی معنی یا تورات یا انجیل یا زبور په هغه کې دغه رقم لیکلی ده چې د مکې مشرکان چې هر څه غواړي بس هغه دوی ته ورکول کېږي هر شی چې د دوی خوښ هغه دوی ته ورکول کېږي د دوی خو جنت خوښ دی نو ورکول کېږي که دغسې یو کتاب لري خو مې نه ښکاره کړ و په دغه کتاب کې لیکلي چې زموږ دپاره ځکه کوپر کوم که شرک کوم هر شی چې کوم که نبي منم که نه منم زما دپاره چې په کتاب کې داسې راغلي دي نو خو هغه کتاب هم نه لري چې ښکاره یې کړي ام آیا لکم تیسی لره کتابون کتاب صفیحی چی پاقی کتاب که تا درسون تیسی دغس درس کوی دغس وایست درس دا ویل چی گرد که لاور کردی چی انداری رما غبر خبر چی معنی تی وای کم خبر وای دغس خبر ام پکش وایست چی این بیشکر لکم تیسی لره فیهی پاقی کتاب که لخاما خاما اغش یعنی تخیرون چی تیسی خوشوی اغا تیسی در کول کی جنو ام لکم ایمانون کوایا کتاب خو نسته بله خبره ده خدای زموږ سره قسم کړی لوړ را سره کړی ده تا رقم قسم را سره کړی دی چې د مکې مشرکانو زما دې په خپل خدای قسم چې تاسو خامخا جنت ته ځئ خو د خدای قسمونه به نه در سره سوي چې دغه نه جلاوره ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته اهانت ور اړېدلې ونه ما ترجیح او جنت هم غواړي نو د خدای قسم در سره کړی دی بس یې دغه سوي ام آیا لکم تسلره ایمان قسمونه سه علینا پر موږ باندې الله پر موږ باندې ستاسو د پاره قسمونه ست قسمونه مې در سره کړی چې بار خدای ته وسمین او قسم در باندې دی را سره کړی دی نه دی تلای نشه قسم در باندې لازم دی ام یاک ایا لکم تشل رې کو پار او ایمان ما نسس د گټ د پاره ایمان قسمونه ست چې د قسمونه لازم وي علینا پر موږ او د سکل قسمونه مو کړی در سره بالغتون چې هغه رسیدون کې الهی یوم القیامت تر ورځې پورې د قیامت چې الله ته ورو قسم خو در قیامت تر ورځې را سره کړی دی چې به خامخاته شاده ومه ان لکم چې به شک تسلر لخم خما هغه څه شي استه تحکمونه چې تاسو حکم کوي کدا غس قسم الله در سره کړی دی پر کوم خبره چې ان به شک لکم تسلر لخم خما هغه هغه څه شي استه تحکمونه چې تاسو حکم کوي چې تا او فرمایل الله به خما حاضر سره کوي سلهم ايهم بذالک زعیم سلوا تسوال وک ار مخاطب ته خطاب هم د دې څخه چې ايهم کم یو پدې کې به ذالک په دغه سره زعیم زموار د زموار څوک دی دلته وس چې جنت زموږ دی خو درته ومه ویل چې خدا غدرې لارې دې دلته وس ذکر سوال چې یا به ته د مثال په تور د کتاب بلری دغه څه بنې وشته کې یا به ستا سره قسم کړه سو وینو دا به وینو یا به زموار لري خو د زموار پښتنه مو که زموار ابن لري نو شنو چې زموار څه هغه زګر او ټکې د جنت زموار زه بس جنات زبور لدور کن یا و چه علا قسم مره کری خواه قسم هم نشن یا و چه پیو اسمانی کتاب که ده مکیه ده خور بوده ده غزی کرسه و دیش کشه چه کدی شرکی که کوپر که جنات یا زایده خود ده دریا سر لاری نشن و ده کمی خواه بطه جگه دلن سر سوال و که هم ده دیسه چه ایو هم کم یو پدی که بیذالی که پا داغ خبر سر چه دی به جنات ده زی زعیم زیم وارده ام لهم شرکا ام ایا لهم دوی لره شرکا او شریکان دي دا شریکان زی موار دي خو نه دي فلیاتو به شرکای هم کی شریکان زی موار دي خورا دي ولی ملا قریل ته بدا چ دی غ معانقه ده نو دغه چې ام لهم شرکا د دنی د درې ټکی ور کړی دي پر هغه به زالی که زعیم ام درې ټکی ور کړی دي معانقه خو دغه ده چې پر هغه اول درو ټکو ودر دي پر جنور درو بونه بیان درې رسدا به چې رېج دغه به یو مزمن جوړه یې که پر هغه نه ودرې دي پر دانور درو به خامخه درې دا به یو مزمن جوړه دا اوس چې ما ترجمه را وکړه چې لاوات نه یادوم چې ما مخکې وکړي ترجمه مې دیش را وکړه چې پر دغه امر هم شرکا باندې باقی زه ودرې دلم داغه مې څنګه وویل چې ايهم کم یو د دې بذالک په دغه سره زعیم زموار دي ام ایالهم دوی لره شرکا واغه شریکان چې هغه یې زموار دي ا دې چې بت خدای سره شریک کړی دی یا بل بلا شریک کړی دی یا بل هغه زموار اخس کده خو نه ده اخس چې فلیعت دوی جره تبې په خپل شرکان سره او که چیرې دار جلکه پر هغه زعیم درېږي نو د ترجمه به وکړو چې سر سوال وکړو هم د دوی څه ايهم چې کم یو د دغه کفارو بذالک په دغه جنت سره د دوی د پاره زعیم زموار دي ستاپک شي کې نست ورستن دا بن مضمون را شروع کړ و ام ایا لهم دیل را شرکا او شریکان سره د الله سره په شریکان راضی شي فلیات دی جراته کو کی به شرکای هم په شریکان سره ددی ان کان او صادقین کچیر دی رښتینی په خپل خبره کې خدای سپ ترجمه تا فرق وکي پر غوره ترجمه سره کم څه څوک پدی کې زعیم دی هغه شریکان چې دی لري په وګو کې څوک ست زعیم پیشت کی بر دا بل خبره سو چې فلیات به شرکای هم او پر دې دوه ترجمه چې موږ راو چې مال تدریس سوالو کچ کم یو په دغه سره زموار خبر دی په دوی کې دا پسې بره خبر سو چې امرهم شرکا خبر ده دغه ځای بل شروع سو یا کدی لره شریکان صفو غو نازیر خوراج او شریک تر پیش کې د خدای په مقابله کې چې الله پاک دی چې دغه ځما هغه شریک چې تاسو سره مشرک درو ولي وس ما دی جنت به استه لاس آزاد څه بو کې خدام نه لري خدام غلطه ده نو تر دغه ځای پورې چې وس مر د سبکه د سره را وای چرالو په دې کې د دوی هغه زعم باطل الله پاک ورچې ور باطل ابتالی ور وکي مانا پا اصل خون باگیر بود خب بیام دی پا نزیدی پا دلائیل و علاو تلاغ زعم و خراب کش مانا تا پا دو غدرو لارو که اوانا لاریا نا پا اسمانی کتاب کستا برا اتزی کرسه بیدی او نا علاق قسم در سره کردی نا زامین لاریا چه برا ودا جنات زامین خون پلانه دی بس باقا ما تا جنات را لارا را که ولی جنات خوچ دی علا واردوار اساس کرشو این للمتقین عند ربهم چې د سبګه سر دی چې به شکه متقین ولره پنیز درب د دی جنات النعیم کې جنات النعیم د متقین دی نو دا مشرکان متقین دي خو مرنه خو اول دغه نغټ جوړه مکړی دي چې د رسول علی السلام نبوت رات کړی دي دا خلاص دا مضمون پسې مضمون چې دی دا د کفارو ذلت بیانې شنو چې کافر چې دی دی د جنت مستحق نه دی او ملامت خما دی دی دوغه نغه تجوره مې کړ دی چې د پیغمبر علی سلام نبوت ته منځه باسي ګر سره د مجنون نوم پرږي نو د دغه ذلت او رسوایی چې هغه مشته ښکار سره بکیش د سی الله فرمای یو ما هغه ورځ در پیات کمه یوک شفو چې لسوالی به وکړسي عن ساق د پونډی څخه دلته مضاف الیه حذف دی عن ساق الله د پونډی څخه د الله عز وجل ويدعون او دی براوګ وللسي الى السجود والسجدات فلا يستطيعون دي بطاقه السجديه ان اللي دغس برسواس دلت انه اسم مضمون دي ملاقاري شي لسوالي وكر شي د پوندي څخه د الله پوندي خمر ته شي پیژن خدا غ پوندي دغه ته وای دا د زنګاله څخه ورورسته تر بجله کړه لوړه ده نو دا خو جسم دي نو کالا دغه پوندي ودر خو جسم سي د الله تعالی مجسم والي خو کفر دي سړی وای نو دا د هغه متشابهات صفاتو څخه دي لکه وجه الله چې ذکر سي د الله مخ نو الله مخ لري یا ید الله ذکر سید الله لاس نو الله تعالی و اذا قلنا شید الله فلاس کدی نو مش خدا غلاس لیدل دی نو دا رقم لاس دا رقم د الله تعالی سمع چې الله تعالی غوښ د الله تعالی بصر چې الله تعالی لیدل کی معنی نو خپل سترګې لیدل کی نو دا رقم دی نو یا الله تعالی وای نو مش خو یل پجب کو نو الله تعالی جب لري دا ګرد متشابهات متشابهات کی د سلف صالحین خپل د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې د دې معنا معلومه ده کیفیت مجهول دی د متشابهات بیا د وخت قسمه دی یو قسم هغه متشابهات چې معنا یې امنه ده معلومه کیفیت یې امنه ده معلوم لکه الف لام میم وس الف لام میم د دې معنا چې د اتشاب لا دی سویل چې دغه معنا ده ا پایده موږ ذکر کول چې پایده دغه د شراغلی دی په قران کریم کې معنا معنا موږ ول او علم بمرادی بزاج دا هغه متشابهات کی چې بالکل کلب کی یڅ څوک څنګه سپکښولې نو لکه دا اوس موږ د سرت را شروع کاوه نو نون خو اوس یو تور دی دلته وویل څه معنا په جز کې څوک نشي کولای پایده مو بیان کړل څه پیاي بل هغه متشابهات چې معنا معلومه ده کیفیت یې مجهول دی که څوک په دې کې سوال کوي سوال یې غلط دی بدعت چې کوي ما وحنا فرحمه الله بکش جګی جبنه زموږ ایمان چې علا وجه لري مګر دې څه وجه لري د لکه زموږ بلا کیف سره وای چې کیفیت څوک نشي ویلای نه یو دا الله تعالی په باره کې کوم شیان وای موږ بلا کیف معنی کیفیت څوک نشي ویلای نو دام دا قصدې دا ساق دا ثابتی معنی معلومه ده خو کیفیت څوک نشي ویلای چې الله پاک پر روح بلا دا سپور دی لري لکه د انسان غي یا لکه د بل یا لکه د بل غي کدا خبره پکښ کې کوله ځا پکښ کافر کی کافر کیږي ولې کیفیت نه دی معلوم ساق ثابتی ابابانو دا ساق ثابتی کشف څنګه کول کیږي په بخاری او مسلم شریف کې حدیث راغلی دی چې په ورځ د قیامت چې ټول خلک ولاړ وي نو الله عز وجل به د خپل پونډي لڅکي چې لڅکي معنی دغه یو صفت جمالي دی ښکارا به کې خلاصه ده یو صفت جمالي دی ښکارا به کې دغه ته مزیان ولاړ نشي دغه پونډي ته مرکو پر دی ځینې خو موږ کې پیاتې څوک نشي بیانولی معنی د ساق څوک په یوه عربي کې ساق و دغه ته وایي نو چې کوم صفت دی چې د ساق پس تعبیر په ساق ځینې سوي دی نو زموږ د پاره چې زموږ ځین ته خبره رانشتي الله چې لڅ کې د دې دونه تجلا ده چې ټول انسانان به بلا اختیار چې مؤمن وي دا ورسره شرط دی والا کنه دې که شذي پر سجدا وځي شي پر سجدا چې هغه کسان چې ریاکاران وي د لمنځونه په ریا کړی دا غم لا الله پاک ور یو تخته کې برای په قری نه راکتیږي په دې دین ولا وایي چې سجدا ته ولاړ سم غوښنه چې کته دلې لکه لرګې نو لرګې سجدا کولای شي سجده خو کچه دل غواری کچیش دی نه نو کم کسان چه کپیران دی دوغو بس آلی پا با چه پر یای سجده کرده ده سجده کرده یا چه کپیر گرسره نکوالی پا سجده رخصان واجته ایلا که وز بیا ازانونش روس بیا بده ایزی ماجتان برده کل منزون بکیش چه دی دا خبره کهی ال تا دی دا غسی ولار دا چه دا پاره چه پا گرد دا انسانانو که دی دا غسی رسوا و داریش چه دا دا علاو تعالی دا غسی سرکش بندگانو علت سجده نکوالی دلیم دا غدی زای دا سجده دی مؤمنان مخلوقات چول دا باب آدم سخه تر نبی علیه سلام تر امت چه مؤمنان تیر سوی گرد پر سجده پراتی دی دا غسی ولار دا رسوایی دا پار نو علاو یو بزلت خدا غزور کوم و دی خلکو تا دی وست پا دی نازیر چه ما تا علا جنت را کی دی دو غزایت سخه دی دون الورر بنگی چه ما تا جنت را کی دا متقان و زای غوار علاو دی سجده دا سجده طاقت زنور کوم چه ما تا سجده و که سجده خو غرط مقام دی تا چوی که چه سجده پریوزی که دای سوم از منز ما پویجه دل تا یو سوال دا بر نواری دیج اگه دا دی ملاقره چه سوک دا سوال کی چه پا جنت که خنو بیال منزون و بیال دا کسی نسه چاو دا سونه تازه که علی درزی گنام پا غارس ولا سجده دا روکو دا المنز دی دل تا سنگ سجده کیش جنت خود دارو تکلیف ندی گرسره جنت نه چه انسان مرسو خو برای تکلیف ختم شو چه دا مایز دیزنی ورو تر علی برای پر دل منزون بیا پارز خونه گی پارز روژه پر دا پارز جه خونه گی دا خود دا جوند سر آره لی اغم دا جوروال سر آره لی چه لیوالی سر آره نی وشاری نو ال تا سنگ سجده پا کول کیش نو مور رو اغا سجده چه دا اغا داسی سجده نده چه دا امر دا لاری چه خالا و تالا امر رو لرور کی ما در طول مال بی اختیار پر سجده لیویشی اغه به اختیاری په دغه باندې نو چې معنا غیر اختیاری ده د دغه جذبه د الله تعالی او خاطش د الله د سخت جلای وویني برای به اختیاری لکه سړی چې پر یو چا باندې ډیر منو محبت راځي برای الله سر مچکی اغه نه یو تلڅه زما الله سره مچکی ده د به اختیار سره ورکوس لاس ور مچکی نو ال ته دغه رقم د چې دی سجده وکي ګر سره د لاس مچ د خو نو سجده نه د سوک سوک دم سجده بولی دا غلطه ده بیرته به خبره ته متوجه شه چې مال په دغه ځای کې وس د دغه کفارو اغه مال زعم باطل خې چې دی اغه ابطال الله پاک وکي د رشوه ورکش چې هغه خو غلطه ده وس نو چې دی اغه د دې ذلت بین چې دی دغه رقم ذلیل دی او د دون لوړ غواړي چې ګر سره ول خلکو په واده کې نه پریشو دور زخ په خپل روړي د نه سره خره منو اغه ما با په واده که تا سوک نپریشدی نو تا چیه دو نزلیل اگر سرا چه علاج سجده تا نپریشدی او تا زیاد جنر تا زیاد و تقیم و زیاد دا غصب رمائی یوم اغا ورز پیاد که یک شفو چه لسوالی با وکرسی عن ساقین دا پندی سخد الله عزا و جر منا بلا کی پندی منا یو سپت جلالی و جمالی دی چه علا پاکش کار که دلتا و یدعو ندی بگرد و بلا لسی الا سجودی و سجودی تا پداغ و یدعو نکی سوار باری جدی چنو از تا خود دارو تکلیف ندی امر دا سجودی سنگور تکیش مال دا غیر اختیاری دعواتی منا چه اغای دون جذب کی چه دی بی اختیار پر سجودی لویش فلا یستطیعون فلا یستطیعون نو دی به طاقت نه لري د کمی چې دی سجده وکي مال ملا به دغه سیو تیر ولاړی نه دریا کار ده نه دغه کوپاره ده خاشعه په داس حال کې چې عاجزي کوونکي بي ابصارهم سترګې ته دی موږ په نوای پښتانه دغه ځای څه وایو د پلانې سترګې مړې دي دا عجز د سترګو دغه دی مړې به نیولي سترګې ویل خو شرمېږي خاشعه مړې به کښته بي ابصارهم سترګې ته دی ترهقو پټوي به هم دی ذلتون ذلت و ذلیلوالی دا ذلیلوالی به دغه رقم پر ده باندې خپورې ته چې واښ خاورې دي پر پاشي دغونه به ذلیل ولې خو رسوا بسې رسوایی بېخي ډېره سي نو نو دا ولې د دې وجه الله تعالی فرمایي وقد په تحقیق سره کانو دوی و یدعونو دوی بلل کېده له په دنیا کې الا سجودې و سجدې ته و په داسې حال کې چې هم دوی سالمون جوړ و په دنیا کې جوړ و سجدې ته بلل کېدې حی علی الصلاح حی علی الفلاح نارې ویل کېدلې د باکله نه پکاوه که دایس په خبره پوه شي د سجدې عقیده ګر سره نه درلوده منکر و چې دا کوم کارونه دي چې زه کوم نو الله وایي دا په هغه بدله کې چې هلته دې په دنیا کې نه کولې دلته نو د الله تعالی و دغه تجلا و ته سجدې کوه الله وایي دا سجدې به هم درته نه کوي که دایس په خبره پوه شي هلته یې ځینې منع کړي نو ولې خو په دنیا کې دې غوښته کېدلې ځینې د نه کولې وقت په تحقیق سره کامل دی و یدعون دی رابلل کېدلې الا سجودې و سجدې ته و په داس حال کې چې هم دوی سالمون جوړان و نو کله کول خو نه کوله سجده به فسیر بالعالمین دلته نو وس فرمایي چې فذرنی و من یکذب بهذا الحدیث اگر د کفارو مغروروالی چې دی کاوه هغه دغه جواب سور کی مغروروالی دغه برای رشه نو چې دار کم ده چې الله تعالی ما ته عذاب را کی په آخرت کې مزلیل کی خود لی می ذلیل کی د دلیل چې ماته عذاب نه راکوي دغه دی زامن مې ته وګوره پر څرکم پر کارو برابر دي زما کاروبار ته وګوره مثلا که کاروباریان خلک ودی که زراعت والا خلک ته زموږ کښتو باغو ته وګوره معنا د ده ژوند وسا وشته دغه ته وګوره نو چې الله ما دلیل نه ذلیله کوي په آخرت مې ولې ذلیله کوي دا بله دوکه ده چې ودی ته پیښ وه الله تعالی د هغه جواب ورلر وکړي الله وایي ته ما ودی پر له پرېږده وه دا راح شي چې خپل وخت دی د عذاب وخت چراسي د ذلت وخت چراسي په دنیا کې مور کول کیږي نبی علیه الصلاه والسلام تعالی پاک فرمای برو ته اوس ما ودی پر لیلک د ست عذاب نور لر ورکو نیل کوي مش سره پرېږ ته زر ته پرېږ د نیما ومن او هغه سوق یکذب چا غدر واغ غنل کی به دا حدیث فداغه حدیث خبر سره چې په قران کې راغلي کی خبري چې داغه خبري دی نه مني نو ما ودی پر لپرېږ نو الله پاک نو څه وخت پر خو عذاب در ورک هغه دی لیدا د لایل وای خدای زګران ما چې عذاب نه راکی خدای ما ته په شستر کې کتل زمنان می سره کوم کار بار څنګه رواني الله وای سنستدریجهم من حيث لا يعلمون سجر دی نستدریجو موږ په قرار قرار داخل کو هم دی و عذاب ته من حيث دا هغه ځای چې داخل کو لا يعلمون چې نه پویږي استدراج درجه پر درجه درجه پر درجه د مثال په تو یو ځای یو نو کاند ته غواړي چې دا سړی ور واچې نو یې سر نور خلاصه عباس داسې دی یو ځنه قرار ورته شي عباره بیا سر روانې بیا یو ځنه ورته شي بیا یو ځنه ورته شي هغه بره خورا بېغام وي چې بس پر دا ځینو دی روانې درکم چې ښه دېژي ته ورسې چې دا ورپرې نو پر سر کول درته ودرېږي نو ګوره د ده استدراج یې وکړي استدراج دغه معنی د درجې څخه د درجې دا ځینو ته ویل کېږي نو خو مازد استفعال بای بیا ځین جوړ کړ دي سجر دی نستدریجو چې موږ به درجه په درجه ور داخل کو هم دی و دا عذاب ته په دغه د عذاب په یوه پلان ناراضي دی بيغام دي دی چې ما ته لا عذاب نه راکي الله پاک د استدراج کی کرا قرار عذاب ته برابرۍ بیا دغه سورت چې بیا در افسو سره نه مو سجر دی نستدریجو چې موږ به په درجه درجه په قرار قرار داخل کو هم دی من حيث د اغه زای لا يعلمون چې دی په پویږي نه ګر سره ته د سر لا نه دی خلاص چې ما ته الله تعالی سر خو عذاب راکي دا شانه و املی لهم الله وی و املی زمو هلت ورکوم لهم و دیلره زدیت و اسمه لا ترکوم دی غلطی که دی دلیل وی برای ما تا چه الله تعالی عذاب نرکی لپرگرانیم دا مهلت دی لکه گای گای نی پا داخل ما حول که چی ورتو گره حکومت گای گای لچک دی مهلت ورکی کارون نیوی نیاغ دا خپل اطلاعات و رسیر چه ننیا داغ غلا وکر سبای داغ بلا ورازی پر کور چا پاور و حالی دارا کمی بد وی دخل بزره پر وسو دلش چه داغ سپار که داغ رکم وی حکومت یې بیا نه یې لکه اداره کوم الله پاک وایي زه ودی ته دغه رقم مهلت ورکوم وخت مور ورکړي چې کوم وخت د گرفت رالی بیا نه یې لکوم و املی او زه مهلت ورکوم لهم دی لره ته د غرور دا دوکه غلطه ده چې زه ګر سره په خدای ګراجم ګرانده کې مخوا دی ان کید متین ان بے شک کید زما کید چل مچین ډیر محکم دی الله وایي چې کوم چاته چل ځدم هغه ډیر محکم چل دی هغه کې غلطی نه راځي زما چل دغه دې ست استدراج وکم درجه پر درجه عذاب ته ورنږدې کوم د چې بیا وایي په خدای ګران نه بشغ نه راته کوي کدای سپ خبره پوهیږي لکه هغه غلط درجه پر درجه حکومت و پانسی ته نږدې کی دا د فکر دا چې ما نه نسی گرفتار کوي مینه نو ځغ نه راته کی نه نه غلا کړی بل سبا سړی چې فکر دی بل ورځ یې وجلې دی پر درې سره ځغ نه کیږي چې ما ته وخت راکې مونږ راغین او پانسی ته بروي چې ګر سره بر هغه خواس وای قطه دی کړی دی دلته دا رقم استدراج دا مطلب چې په قرار قرار دی دوه لخت مستحق ګرځي پسې تعجب ښکار کیږي دلته چې الله وایي زه خدای ورسره کوم چې دای په استدراج دوه ځخته بیا دلایل هغه دي چې دای چې کومه تمنای ولري چې ما جنت ته اچي هغه غلطی دي خو دلایل نسته پکې کینو کې دای په مضمون پوسوي د آخرت رسوایی هغه ده چې الله تعالی وي ګرځه په سجده کې دای ته په سجده مو کنور کول کیږي نو تعجب دا دي چې دای لا ایمان ولې نه راوړي په خبره سر ولې نه خلاصي نو دا واجبې ام آیا تسالو تسوال کوي هم د دې څخه اجر نه مزدوري د څخه باندې بلا تشبيه لکه د مثال په توګه لکه وشه د کلی د ملا سره خلک نه جوړ براوي خو تور سره خوشاله سم خو برابر درنه مشتګی را ته وایم یچ خو به ده لشه کار مو سره لره نو دغه سواج خو باندې چې وس نبی علی سلام د دې څخه پر جدید من مزدوري غواړي شکرانې ځنی غواړي مشتګی او هفتګانې ځنی غواړي چې دا څخه به مليچ برادې وي چې یاره ځنی خو به ده ام لشه میمن به نه پراورم خو لا کې به در دغه تنخاو وو زه درو دیاله نو ام آیا تسالو تسوال کوي هم د دې محمد اجرند مزدوري فهم چې دوی من مغرمین د دغه تاوان څه مسقلون درانه دي، نه یې وایي زه پلانۍ نو کې سره درانه یو کار نه سره لرو. نو دی چې ستا سره درون دي کار نه در سره لري، ستا و خبرو ته غوږ نه نیسي، دغه د ایمان خبرې چې ته ورته کوې، د نبوت د رسالت خبرې کوې، دی غوږ نه نیسي، ځان یې درون ده اچولی دي. نو د دغه تاوانه څه لږ چې ځان کاږ، چې دا خو نو وروسته اول د واره خبرې دي، پیسې خو میاشتګي په پیسې ده، الله خو هغسې هم نه ده. رسول علیه السلام خو د هیچ چا څه میاشتګي نه غوښته. ام تسالو ایا که ته سوال کوې د دوی څه اجرن د مزدورۍ، په هم چې دوی من مغرمین د دغه تاوانه څه مثقلون درانه دي. ام عندهم الغیب فهم یکتبون، ام ایا عندهم په نیز د دوی الغیب غیب دي فهم چې دوی یکتبون نوشتاتی. نو یا به دا رقمې چې باره وایي زما سره آسماني کتاب نشته چې لکه مخکې چې خبرې مې پکښې کې ویلې ده، قسمونه خو د الله تعالی نه دي راسره سوي چې در ښکاره کړم چې دغه د خدای پاک زموږ سره قسمونه کړي دي، کېدای سي خبره اوس پوهېږي. او د مثال په طور چې نه قسم شته نه کتاب شته، زعیم ذمواره هم نشته، نو څه چم کې برا موږ دغسې یو غیبي علم لرو په هغه غیبو کې موږ ته مرمي راکې ځینې لیکو چې زموږ دپاره جنتونه، الله خو غیب هم نه لري. ام ایا عندهم پنیز دی الغیب و غیب دی فهم چې دی یکتبون لیکل کی دغه غیب څه بار از خو لوح محفوظ ته ګورم تس کې نه ویني په لوح محفوظ کې موږ لیکل یو چې موږ نه چان دغه څه موږ نه وشته کړی دی. په خدای لارم در باندې باندې چې په غیب نه خبر پیغمبر تن خان نه در څه غواړي، نو دا جوټ پر چی شي وایي پر راي ایمان نه راوړي. ګور خدای جوټ والی خدای دې را کم و یا به داسې وای ته به جوټ وای چې بیره تن خا غواړي پر ما ده تن خا مې زنه کو خدام یو د اروپا زونه او یا بده شوی چې وروره ته دغه پسی لکه خو ماته غیب پراته دی غیب خو زه لوح محفوظ خو ماته پروت خو زه په خبرې چې زه جنتی ته د خبرې ولې و منم چې ماته وي تعالی د ورځ تر کې د ورځ تر میچې چې خدا غدي ما در لوح محفوظ لیکای را وړي ختم را وړي. الله خدا باید نه دیتن خاطر څه غواړي ستو درون شي او نه دا رقم دشته په غیب خبره دغه چې ځان ته نیوښته کړی چې افاقي خو زه لیکم چې زه جنتی زه پر د ایمان ولې را وړم، نو دا ګرد باندې پروت را وړي. نو مال هغه د دې زعمی باټلې امر تم کی چیزه جنت یم علاوه جنت ته متقارو ته متقینه دا پسې د دې رسوایی ذکر کړ په دامه بینس کې چې دې په ورځ د قیامت د غسی رسوا کیږي چې ټول مؤمنان به پر سجده پراته وي، دغه سړی چې ریاکار دی او دغه مشرک دغه کافر دی به دغه سجده ولاړې سجده به نس کولی، او حال دا چې تعالی او تعالی هغه سپتی جمادي چې هغه ساخت دی هغه بلڅ ته جلای به ولاړې چې خلک به اختیار پر سجده د ته به د سجده موقع نه ورکول کیږي. پسې دا بل خبره د دې دغه بل غرور چې بهرل نو که خدای پاک ماته عذاب راکولې اوس به راکړي ولی نه راکوي. الله پاک ویل چې ما ودی پر له پرېږده زه دی په قراره قرار عذاب ته داخلوم، اوس زه ده ته مهلت ورکوم، زما قید محکمه دی چې ما قید ده ته جوړ کړی دی چې دی به په دوزخ کې لویږي، هغه محکمه دی په هغه کې غلطي نه راځي چې دی به بره بېرته بیا ځي چیرې، دی به جنت ته ځي او ما به په دوزخ کې لیکل. یو هغه چې پر دې دنیا ایمان راوړي خو بیا بله مسله سوره په پای کې دغه تعجب ښکاره کوي چې نه تنخواه ځینې غواړي او نه دی په غیب خبر دی چې زه جنت یم، نو پر چش باندې دی درون دی چې دا ایمان نه راوړي. دغه د تعجب پر ځای نو دا خبره ختم شول. پسې نو بره نبی علیه السلام تعالی او تعالی تسلی ورکي، هغه د تسلی درس نو بیا ورسته دی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.